พึงพากันตั้งใจให้ดีฝึกใจของตนให้มันแน่วแน่ใจไม่แน่วแน่นี่แหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ใจวอกแวกหวั่นไหวไปตามกิเลสตัณหายอมเป็นทาสของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เรามาเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเป็นทาสพระสงฆ์ดีกว่าที่จะไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาเราเป็นทาสพระพุทธเจ้านั่นก็หมายความว่ายอมรับปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระองค์บัญญัติห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ไม่ทำไม่พูดเว้นตามทรงอนุญาตด้วยว่าสิ่งนี้ควรทำควรพูดก็พยายามทำพยายามพูดในสิ่งที่ทรงพระอนุญาตนั้นโดยเคร่งครัดอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นท่าแห่งพระธรรมก็ตั้งใจปฏิบัติไปจนมันเกิดผลขึ้นในใจนั่นเอาพระธรรมมาเป็นเครื่องอยู่ไม่ยอมอยู่กับกิเลสยอมอยู่กับพระธรรมการที่บุคคลจะมีธรรมอยู่ในใจได้เพราะอาศัยเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้เองเห็นเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้เราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสาวกของพระองค์ดังนั้นเนี่ยจึงต้องเรียนท่องจำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เอามาไว้ในใจของตนแล้วลงมือปฏิบัติปรับปรุงจิตของตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นทาสแห่งพระธรรมเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์ไม่ล่วงเกินพระสงฆ์เราได้เป็นใหญ่เป็นประธานเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั้นในอปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คราวนี้ผู้ไม่รู้กว้างขวางออกไปก็เลยไปถือเอาว่าถ้าไม่ใช่พระเถระผู้เป็นใหญ่เป็นประธานเลยไม่เคารพใครแบบนี้นะใครจะบอกจะสอนจะเตือนก็ไม่เอาด้วยนั่นมันเข้าใจไม่รอบคอบนั่นหมายความว่าในเมื่อเราอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะพระองค์ใดเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในหมู่นั้นนะในขณะนั้นนะหมายความว่านั่งหน้าหมู่นั้นนะเว้ยต้องเคารพนับถือเพื่อฟังถ้อยคำภิกษุเรานั่นไม่ได้หมายเอาว่าต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วจึงจะยอมทำตามจึงจะยอมเคารพนับถือกราบไหว้แต่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกการเข้าใจไปอย่างนั้นไม่ถูกแน่นอนทีเดียวการแต่งตั้งเพื่อนจึงมีรองเจ้าอาวาสไว้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆเพื่อนมีอย่างนั้นนะเมื่อเจ้าอาวาส ฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสไม่ได้หรือไม่อยู่ไปธุระอะไรที่ไหนรองเจ้าอาวาสก็ต้องทำหน้าที่แทนผู้ที่อยู่ก็ต้องเคารพรองเจ้าอาวาสไม่ร่วงเกินคำสั่งคำแนะนำตักเตือนของท่านหรือรองเจ้าอาวาสไม่อยู่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ก็หมายว่าพระองค์ที่สามนั่นแหละถึงจะไม่ได้รับแต่งตั้งก็เรียกว่ามันก็เป็นหน้าที่โดยตำแหน่งมีหน้าที่อยู่แล้วเพราะว่ามันลำดับกันเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องให้ไปได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาแล้วจึงจะยอมเคารพนับถือกันไอ้อย่างนั้นเลยชื่อว่ามันเป็นเพียงถือเอาตามสมมุติของโลกเฉยๆไม่ได้เอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่นี่ก็หมายเอาท่านผู้ใดเป็นผู้อาวุโสกว่าตนแล้วตนเคารพทั้งนั้นเลยไม่ล่วงเกินในอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่ผู้ใดที่ท่านบวชก่อนตนชื่อว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิกว่าตนท่านได้ทำความดีมามากกว่าตนได้ละเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมมาก่อนตนมาเนี่ยเมื่อตนพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็อ่อนน้อมลงเคารพนับถือได้แต่ถ้าพี่นาเห็นไปอีกแบบหนึ่งมันก็ขาดความเคารพพี่นาไปว่าเพื่อนนี่บวชยังไม่นานเท่าไหร่หรอกอย่างนี้คงคุณวุฒิคงจะไม่มากเท่าไหร่หรอกเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็ขาดความเคารพนับถือแล้วไม่ควรที่จะไปวิตกวิจารณ์อย่างนั้นเราต้องสังเกตการกันดูถ้าเราไม่เลื่อมใสปฏิปทาของเพื่อนผู้บวชมาอยู่ก่อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบวชแต่ต้องเตือนตนอย่างนั้นเพราะตนเลื่อมใสแล้วท่านผู้บวชอยู่ในวัดวาศาสนานี่เป็นผู้มีศีลอันดีงามมีข้อวัดอันดีงามตนจึงได้เลื่อมใสนับถือยอมสละกิจบ้านการเรียนมาบวชในสถานที่แห่งนี้ก็ต้องเตือนตนอย่างนั้นมันจึงค่อยรู้สึกตัวได้คนเรานะไม่อย่างนั้นมันลืมนี่ลืมเบื้องหลังลืมเจตนาที่ตั้งใจแต่ก่อนบวชเข้ามาวัดแล้วเย็นใจเห็นพระเห็นเนนท่านปฏิบัติดีตั้งอยู่ในความสงบน่าเลื่อมใสอะไรพวกนี้นะถึงได้มาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าเพศเสมอกันแล้ว อย่างนี้ไม่ถูกต้องถึงเพศเหมือนกันก็จริงแต่คุณสมบัติคงไม่เหมือนกันแน่นอนเราต้องนับถือคุณสมบัตินู่นเพื่อนผู้บวชมาทนทานมาได้แสดงว่าเพื่อนเอาชนะกิเลสตัณหามาได้จึงค่อยประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันมาได้นั่นถ้าเอาชนะกิเลสตัณหาหยาบๆบางอย่างไม่ได้ก็จะบวชอยู่นานไม่ได้เลยนี่แม้ตลอดถึงทายกทายิกาก็เหมือนกันนะบางคนเบื้องต้นก็นับถือพระไม่ว่าไม่ลำเอียงโน่นนี่ นับถือสม่ำเสมอกันไปท่านอยู่ไปอยู่มาคุกคลีกับพระมากเข้าก็ไปเห็นความไม่ดีของพระบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเกิดรังเกียจพระขึ้นมาแล้วเนี่ยใจของอุตุชนนะมันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละเมื่อเกิดรังเกียจขึ้นมาแล้วก็หาทางรวนกันเลยฮะนี่หาทางขัดขวางหาทางกระทบกระทั่งทำให้วุ่นวายขึ้นอันนั้นก็ไม่ถูกต้องผู้เป็นทายกทายิกาก็ดีเมื่อไปเห็นพระเห็นเณรทำไม่ดีอย่างไรก็ต้องไปบอกครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระเณรนั้นให้รู้ครูบาอาจารย์จะได้ตักเตือนสั่งสอนอีกทีหนึ่งเรื่องแก้ไขได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่พระเหมือนกันพระจะต้องว่ากันไปจะต้องสอนกันดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ผู้หัวหน้าจะพึงวินิจฉัยไอ้ผู้เป็นทายกทายิกาไม่ควรจะสอดแทรกเข้ามาให้ทำหน้าที่ของใครของเราอย่างนั้นมันจึงจะไม่วุ่นวายความวุ่นวายจึงไม่เกิดขึ้นในวัดวาอารามก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนอย่าไปก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่นอันเรื่องก้าวก่ายหน้าที่นี่มันสำคัญไม่น้อยเหมือนกันแหละแต่พากันใส่ใจผู้ใดก็ช่างบางคนชอบมองแต่ผู้อื่นเห็นเขาทำอะไรไม่ถูกต้องมักอยากจะไปสอนอยากจะไปว่าแล้วทีไม่คำดูตัวเองนี่ถูกแล้วหรือรอบครอบทุกอย่างแล้วหรือตนเองตั้งอยู่ในฐานะเช่นใดควรจะสอนเขาได้หรือไม่มันไม่อ่านดูตัวเองเลยมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะวุ่นวายอันหนึ่งนะตนไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะที่จะไปสอนผู้อื่นก็ไปลิสอนผู้อื่นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่เอาตามเพราะเขาไม่ได้ยินยอมให้ตนสอนอันมูลนี้มันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้พิจารณาดูตัวเองนั้นตั้งอยู่ในฐานะเช่นใดก็ประพฤติตนไปตามฐานะตามภาวะของตนนั่นแหละจึงค่อยดีถ้าว่าผู้ใดมีนิสัยชอบอยากจะปกครองผู้อื่นอย่างนี้นะมีโยนิสัยมันติดมาเพราะมันเคยทำมาแต่ชาติก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเวลาที่คุณวุฒิยังไม่เจริญงอกงามขึ้นนี่เราต้องศึกษาเราเรียนต้องฝึกตนซะก่อนเรียนวิชาความรู้ต่างๆให้มันกว้างขวางให้มันรู้รอบคอบในเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งของตนเองและผู้อื่นข้อสำคัญก็พยายามแก้ไขตัวเองนี่แหละให้มันดีเมื่อแก้ไขตัวเองให้ดีได้ตนเองมั่นคงพอสมควรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละจึงเหมาะสมที่จะบริหารปกครองผู้อื่นได้เหมาะสมที่จะถ่ายทอดความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะต้องได้รับความมัวหมอง นะเขาว่าเมื่อตนไม่เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้ไปดำเนินงานอย่างนั้นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เมื่อไม่สำเร็จประโยชน์แล้วตนเองก็เดือดร้อนก็เพราะว่าทำอะไรก็มุ่งหวังอยากให้ผลให้มันได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านเมื่อมันไม่ได้ผลได้ไม่เต็มหน่วยแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนวิตกวิจารมันเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีคุณวุฒิยังไม่พร้อมในหน้าที่การงานนั้นๆฝืนไปทำนะมันก็มีแต่ความเดือดร้อนสรุปแล้วให้เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่พอใจอยากเป็นนักบริหารอย่างนี้เอาตั้งใจศึกษาเราเรียนเข้าไปแล้วก็ปฏิบัติตนให้ดีให้เป็นตัวอย่างของผู้อื่นให้ได้เช่นขยันขันแข็งทำข้อวัดปฏิบัติทำความดีต่างๆหมู่นี้นะทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งทายกทายิกาเหมือนกันเลยเท่าที่สังเกตเห็นมาแล้วทายกทายิกาก็ดีถ้าผู้ใดเอาใจใส่กับวัดวาอารามมากกว่าคนอื่นรับใช้พระเจ้าพระสงฆ์มากกว่าคนอื่นขยันในการงานเกี่ยวกับวัดวาอารามอย่างนี้นะคนทั้งหลายก็ย่อมยกยอขึ้นให้เป็นมัคทายกนั่นเนี่ยว่าเป็นมัคทายกโดยคุณธรรมโดยความดีความชอบที่พวกนั้นบำเพ็ญมาแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันบวชอยู่ไปนานไปปฏิบัติไปเคารพธรรมวินัยไปศึกษาเราเรียนไปมีความรู้ความฉลาดทำหน้าที่การงานให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างอย่างไปได้อย่างนี้ทางคณะสงฆ์ก็เห็นดียกขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหมู่คณะไปหรือว่าแต่งตั้งให้จะเป็นเจ้าอาวาสไปอันมูนี่มันเป็นไปด้วยคุณสมบัติคุณความดีทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วมาแต่งตั้งกันขึ้นเป็นไปเลยอย่างนั้นไม่ได้ไม่เหมือนอย่างทางโลกเขาทางโลกนี่ก็อย่างว่านี่ถ้าใครมีเงินมากก็มีอำนาจมากเอาเงินซื้อเอาอำนาจได้อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินแล้วก็ไม่ค่อยมีอำนาจถึงจะมีคุณวุฒิที่สูงอย่างไรก็ไม่มีใครยกยอขึ้น อันนั้นเรื่องของโลกนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะธรรมดาคนยังมีกิเลสอยู่แต่เราจะไปเดินตามโลกนั้นไม่ได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เราต้องถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเราถือธรรมอย่างว่านี่เป็นใหญ่บัดนี้พระธรรมหมายถึงธรรมความดีหมายไม่ได้หมายเอาธรรมที่ชั่วคำว่าพระธรรมในที่นี้นะพระแปลว่าประเสริฐนั่นเองหมายเอาธรรมมันประเสริฐนั่นเองผู้ปฏิบัติศีลอย่างนี้นะทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้อย่างนี้ธรรมดาคนมีศีล นี่จะเป็นผู้สำรวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลาทำอะไรพูดอะไรย่อมระมัดระวังไม่ให้มันกระทบกระทั่งผู้อื่นไม่ให้มันทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการกระทำคำที่พูดนี่กล่าวโดยสรุปคำว่าเป็นผู้มีศีล นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ว่าแต่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ต้องสำรวมมดเลยเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วเราก็มาฝึกจิตใจนี่ไม่ให้พุ่งซ่านเลื่อนร้อยบุคคลใดมีใจหนักแน่นมีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาทั้งหลายนี่บุคคลเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ายิ่งได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นในใจอันเกิดจากสมาธินั้นมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษโดยแจ่มแจ้งตลอดถึงมองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามสภาพความเป็นจริงผู้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ยิ่งเป็นผู้ชำระกายวาจาใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นได้มากไปโดยลำดับผู้มีกิเลสน้อยเบาบางออกไปจากกายวาจาใจได้เท่าไรก็ยิ่งมีคนเคารพนับถือมากเท่านั้นนั่นแหละเพราะคนเราเนี่ยมันชอบความดีเหมือนกันเนี่ยใครทำดีเข้าไปมันก็คนทั้งอื่นทั้งหลายเขาก็ต้องเห็นดีในเมื่อเขาทำอย่างผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นทำได้น่าอัศจรรย์ก็เรื่มใส่ยกย่องเคารพกราบไหว้บูชาก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เลยไม่มีมนุษย์ใดในโลกที่จะไปค้นหาทางพระนิพพานได้ด้วยตนเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ค้นหาทางพระนิพพานได้ด้วยพระองค์เองคนผู้มีบุญทั้งหลายได้ทราบข่าวเข้าถึงอัศจรรย์ใจเลื่อมใสนับถือสักการะบูชายอมฟังคำสอนฟังแล้วก็น้อมเข้าไปปฏิบัติตามจนละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างดังที่เรารู้กันมานั่นแหละนี่แหละคนผู้มีบุญได้พบคนผู้มีบุญหลายอย่างนี้นะคนผู้มีบุญน้อยนี่จะต้องเลื่อมใสนับถือมันหากเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรโลกอันนี้นะแต่ว่าคนมีบาปมากนี่ไม่ชอบกับคนผู้มีบุญมากอิจฉาคนผู้มีบาปหนักบาปหนาสาโหดอยู่ในใจไม่ยกย่องหรอกพอได้ทราบข่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนเคารพนับถือมากนี่ในใจนึกอิจฉาแล้วไม่พอใจแล้วนี่คนบาปหนาสาโหดเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรโลกสันนิวาสอันนี้นะคนผู้มีใจบาปนะไปคิดอิจฉาตาร้อนท่านผู้มีบุญมากมีคุณธรรมอันสูงส่งท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ากิเลสชนิดนั้นท่านละแล้วอันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธบกความทะเลาะวิวาทกับคนอื่นนั้นนะกิเลสอย่างนั้นท่านละขาดหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวกับคำครหะนินทาของคนในโลกนี้พวกเราเป็นสาวกของพระองค์ก็พึ่งพากันถือเอาแนวทางอันนั้นเป็นเครื่องดำเนิน ไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นี่แหละการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจริงๆเราจึงได้เรื่มใสนับถือบางคนก็มีศรัทธาแรงกล้าจนถึงสละบ้านเรือนมาบวชปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระองค์ในพุทธศาสนานี้ยอมปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถผู้ที่บวชไม่ได้ก็ปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกายอมรับเอาพระคุณทั้งสามนี้ไว้เหนือเสียงเกล้าไว้เป็นที่กราบที่ไหว้ที่สักการะบูชายอมทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถนี่นะการที่คนเราจะละชั่วทำดีได้นี่นะก็เพราะว่าเราเลื่อมใสท่านผู้ละความชั่วทำความดีมาก่อนนั่นแล้วเป็นตัวอย่างเห็นว่าท่านผู้เช่นนั้นมีความสุขมากตนก็อยากมีความสุขอันเป็นแก่นสารผู้หนึ่งเหตุนั้นจึงว่ายอมรับนับถือและปฏิบัติตามไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากแต่ประการใดโดยมาพิจารณาเห็นว่าการที่เป็นทุกข์เพราะการปฏิบัติทรมานตนตามศีลสมาธิปัญญานี้ยังไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งกับทุกข์ในนรกเรามานึกเปรียบเทียบกันอย่างนี้มันจึงไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เพราะว่าผู้ทำบาปทำความชั่วแล้วตายแล้วไปตกนรกอันนั้นมันทุกข์ทนทรมานเหลือเกินทุกข์อยู่นานซะด้วยนี่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แหละก็จึงไม่ย่อท้อในการปฏิบัติธรรมแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรเมื่อนึกเทียบกับนรกแล้วทุกข์จากการปฏิบัติธรรมนี่น้อยนิดเดียวหนึ่งเพราะนั้นจึงไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวต่อการปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมอย่างใดทำอย่างนั้นก็ย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ต่ำเช่นผู้ให้ทานอย่างนี้นะคุณแห่งทานก็รักษาจิตของผู้นั้นให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ให้ไปคิดโลภเร่งเพ่งเล็งยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตนั่นแหละคุณแห่งทานรักษาจิตของผู้นั้นไว้ไม่ให้เป็นคนขี้โลภหมายความว่าอย่างนั้นเลยคุณแห่งศีลนี่ก็เป็นธรรมมาหนึ่งเหมือนกันเลยคุณแห่งศีลก็รักษาดวงจิตของผู้นั้นไว้ไม่ให้สั่งสมความโกรธไว้ในใจไม่ให้ผูกโกรธไว้ในใจถ้าไปสั่งสมความโกรธไว้อย่างนั้นเดี๋ยวก็ศีลขาดศีลเศร้าหมองไปไม่ขาดก็เศร้าหมองเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้รู้ได้อย่างนี้แหละก็จึงเป็นผู้ที่มั่นในศีลแล้วกิเลสคือความโกรธความไม่บาทต่างๆมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เพราะว่าคุณแห่งศีลนั่นรักษาดวงจิตนั้นไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสแห่งความโกรธความไม่บาทต่างๆหรือคุณแห่งเมตตาธรรมกรุณาธรรมนั่นแหละที่บุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปอันนี้นะก็รักษาดวงจิตของผู้นั้นให้เยือกเย็นสบายให้มีความปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอไป ไม่ปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่อย่างใดภายในจิตใจนั่นเองนี่แหละคุณแห่งพระธรรมเหล่านี้รักษาจิตของบุคคลไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสแห่งความโกรธความพยาบาทคุณแห่งภาวนาก็รักษาดวงจิตที่ไม่ให้เป็นคนหลงคนเมาไม่ให้ดวงจิตนี่หลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆเช่นสังขารร่างกายอันนี้มันไม่สวยไม่งามก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามตามสภาพไม่ได้เห็นว่ามันสวยมันงามตรงไหนสังขารร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพของมันแล้วมองเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงบุญเกิดจากความโลภโกรธหลงเป็นมูลเหตุบาปนี่บาปนี่เกิดจากความโลภโกรธหลงเป็นมูลเหตุนั่นเองอันบุคคลที่จะได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะอาศัยกิเลสสามกองนี่แหละเป็นมูลเหตุอย่างนี้ก็ต้องรู้นั่นนะเมื่อรู้มูลเหตุของบาปแล้วเราก็พยายามขจัดกิเลสสามกองนี้ออกทำให้จิตใจของผู้นั้นนะไม่ตกไปในบาปอกุศลอันชั่วร้ายต่างๆให้สงบตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมีสติปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้